ודי כמחמת זה הוא משיג בהשגתו העצומה שהשם יתבח מקבל תענוג ושעשועים מכל המדרגות התחתונות ביותר. אדרבה, כל מה שהדרגה נמוכה יותר מקבל ממנה שעשועים יותר ויותר כשעולה לפניו איזה נחת רוח משם. כי זה עיקר גדולתו יתבח, שהרחוקים ביותר מתקרבים אליו יתבח, כמו שמבואר במקום אחר. כי הלא לפי גדולת השם יתבח אין שייך אצלו כלל לקבל נחת רוח ממעשה האדם, אפילו אם היה הצדיק הגדול. רק שבאמת אי אפשר לנו להשיג זאת. ומאחר שבאמת השם יתבח מקבל תענוג ושעשועים ממעשה בני אדם התחתונים דייקה, כי דייקה בשבילם נברא הכל, כי זה עיקר שעשועיו כשמתקשר אלמה תתאה באלמה אילאה, שזה נעשה על ידי בני אדם דייקה, על כן כל מה שהמדרגה יותר נמוכה, כשעולה איזה נחת רוח לפניו יתבח משם, זה עיקר שעשועה ותענוגה יתבח. ועל כן, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. וחמת שהבעלי תשובה הם מרימים מדרגות התחתונות ביותר. ועל כן הצדיק הגדול, על ידי שמראה להגדולים במעלה בחינת דרי מעלה, שידיין אינם יודעים כלל ממנו יתבח, על ידי זה יכול להראות לדרי מטה נמוכים ביותר, שעדיין השם יתבח איתם ומקבל נחת רוח מהם. ולא ישגיחו על הדעת והסברות של אלו הגדולים מבחינת דרי מעלה שאינם רוצים לקרבם. אדרבה, הם מרחקים אותם על פי דעותיהם וסברותיהם. כי באמת הם אינם יודעים עדיין מהשם יתבח. כי זה הצדיק עלה על כולם, כי הוא בחינת משה שהוא רבן של כל החכמים. וכמו שמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל, כי מי שיודע בידיעת השם יתבח, הוא יודע שעיקר תענוגה ושעשועיו יתבח, הוא דייקה כשעולה העבודה של עולם השפל הזה. כי השם יתבח שלו שרפים ואופנים וכולי עיין שם. תתבב. כי עיקר היצרורה נמשך מהשתלשלות כתרוג מלאכים שכתרגו על בריאת האדם ואמרו להשם יתבח, עתיד למך תקמח ולארגז הקמח, מה האנוש כי תזכרנו וכו'. כי אלו המלאכים שהם בחינת דרי מעלה, נדמה להם שכבר יודעים איזו ידיעה בגדולת השם יתבח. ולפי ידיעתם את גדולת הבורא יתבח, שהוא יתבח רם וניסה, נורא ונשגב מאוד וכו', לא היו יכולים להבין כלל בריאת האדם. איך שייך שהשם יתבח יקבל נחת רוח מבן אדם גשמי הזה שהוא טיפה שרוחה גוש אפר וכו'. ועל כן כתרגו עליו ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו. אבל השם יתבח לא השגיח עליהם והשיב להם וכי לחינם נקראת רחום וחנון וכו'. כי השם יתבח ידע את גדולת עצמו יתבח. כי אין מי שיודע ממנו יתבח, כי אם הוא לבד יתברך ויתעלה. והשם יתבח בעוצם רוממותו יודע שדי כזה עיקר תענוגה ושעשועיו יתבח כשיברא את האדם בעולם העשייה הזה, ויעבוד אותו בזה העולם דייקה. ואפילו אם יחטא וירגיז לפניו יתבח, אף על פי כן יודע שיש צדיקים גבוהים כאלה שידעו להמשיך גדולת רחמיו וחסדיו גם עליהם, עד שירימו ויגביאו נחת רוח לפניו גם מהם. ואז יקבל יותר ויותר תענוגים ושעשועים. כי כל מה שעולה זה נחת רוח לפניו יתבח ממדרגה נמוכה יותר, יש לו שעשועים יותר ויותר כנ"ל. ובשביל זה ברא את העולם וכנ"ל. ומזה הכתרוג של אלו המלאכים, משם עיקר אחיזת היצרורה. כי עיקר היצרורה נתאבה מבחינת דינים וכתרוגים כידוע. כי היצרורה היה מלאך הקדוש והיה מהמקטרגים על בריאת האדם, ועל ידי זה בעצמו נתאבה הוא היצרורה כמובן בספרים. ומחמת זה מתגבר ומתגרה היצרורה מאוד מאוד בכל אדם, לבלי להניחו להרים את עצמו להתקרב להשם יתבח. כי הוא מתקנה בו מאוד. כי הוא רוצה שתתקיים דעתו חס ושולם, שהימינה אומרים שאין ראוי לברוא את האדם. כמו שמובא, שבעת שהעולם חוטאים לפניו, אזי המלאכים המקטרגים אומרים, הלא כבר אמרנו לפניך מה אנוש כי תזכרנו וכו', שעתיד לחטוא קמח.